हंगामा मच गया हंगामा मच गया हंगामा। वो प्यार है या कोई जंग है, ये अनदेखा सा रंग है, ये कुछ भी समझ में आए ना, है रामा हंगामा। समझाना मुश्किल पड़ा है इनको समझाना। छोटे से इस रंग मंच पे देखो तो क्या क्या एक्टर है, अच्छा खासा सब करते हैं ड्रामा हंगामा। हंगामा मच गया हंगामा। हंगामा मच गया हंग।